زجرن کامل رٹل دا پار دا حفاظت دا وحی الہی دا دین علاوہ الزاجرات زجرن بند سرا چتن شیطانان لگی دل دی نو داشن دا بند دا حفاظت دا پارا اللہ فرشتی مقرر کی چغیت حدیث پاک کی ملہم ویلی دی اغزر کی خبر غرضی خلقم وی یو زڑ رات داوی او بل زڑ رات داوی زڑ یو دی دو ندی او زڑ کی کل دا خیر خبر راضی او کل پر زڑ کی دا شر خبر راضی دا شر دا خبر الہام شیطان او دا آغا ملگر نف گئی او دا خیر دا خبر الہام فرشتہ او دا آغی ملگر زڑ کی روح روحانیت چی کل غالبی داغا خونہ کئی نو بیا دلیل پا توحید دا اللہ بانی رتون کی فرشتے شیطانان لرا کامل رتل زورل رتل اول رکولی پت تالیاتی ذکران نو بیا دلیل پا توحید دا اللہ بانی لستون کی وحید دا اللہ را ما ذکرہ اللہ فرشتے وحی راوری راورا بائی جبریل علیہ السلام مسلو نور بسر مگر کیا کرات لر نو دیو طولو با کتاب دا اللہ لس و دا خبر دا چه کم خون فرشتو تا پاوریدو دا قرآن رازی اغا خون اغو تا پتلاوت دا کتاب نرازی دا دغی وجنا فرشتی دا قرآن لستون کو پا مجالسو مندی گردی او یو بلتا آواز که حلوم مو حلوم مو راشای امون چو پسی گردو آغاز داده کنخ پلوم بولی فتالیات یا تالیات دا تلون نده نو بیا روانی پسی کی دن کی ویلی دا اللہ لا ما ذکره اللہ اللہ چی سویلی دی اغیر پسی روانی دا غیر خلاف نشکول لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یمرون سورہ تحریم کی سورت انبیاء کی دا دری والا خبری دلیل دے ان الہکم لواحد یقینا حجت سرکول والا ساسو ایک یو دے لام د تاکید واحد او بیا تنوین او ان د تاکید بالکل یو دے مانا صدا وحدت نوعی ندے وحدت شخصی دے ایک یو دے ایک یو دے نوعی نور امنشت دے او چا افراد ممکن یی ذکر خو الہ الہ کنفش لکا شریک دے باری تعالی سب الہ غری ان الہکم لواحد حجت رواج استاسوی کیاو امسر رواج استرکن اتخذ من دونی آلیاتا ایرد من رحمان بذر اللہ تغنی عنی شفاعتم شیعن ولا ينقذون لا سولی من نشبیا نزب داغو منم الہ دے کیاو آلیہ نور نمنم دیمانا بانی دا دریوار صفتونا یا حالات دا عجد فرشتو بین شیلی پنو کرے لگی دلی ستا حفاظت کی شیطانان دن شری او دا اللہ پا مذکور پسی دا اللہ پا ویلی پسی رو انجاغی تلاوت کی نو تیرا بمالا کارو نکی زبا شفاعت کی کولی نشی بعضو مفسرین ویلی دی چی مراد کن عالمان دی الصافات صفان نفسون دا خبردارو پا دین دا اللہ بانی چی قطار پا قطار اللہ تولار دی عملا دا اللہ مخی عجزی کی موز کی تحجد کی انقیاد و تابیداری کی پس زاجرات زاجران نو بیا رٹن کی دی شیطانان لرٹل پواز و نصیت فلبانی بیان چی شروع کی حدیث کی را دی شیطان تختی ولہو زوراتن کلچ دا اللہ دا توحید آواز آوری اللہ اکبر اللہ اکبر نو دے تختی دا کم دے پوری چی آواز رسین دے او تختی چی آواز ختم شی انتظارو کی واپس را شی اقامت کی گی بیاو تختی چی بیا اقامت ختم شی را شی صف صحیح جوڑ نہیں نو شیطان رانے نو دی درنا مین مین چیوری کی مالے زیب رکھے درازے چو سر ادری گو از زاجرات واز و نسیت سر شیطانان شوالے کی یہ اتختی فتالیات ذکران نفتون دا علمانو لستون کی ذکر دا اللہ را تلاواتی کئی او پسی روانم دی بعض علمانو غازیان ولی دی ٹھیک دا کنا قرآن صفات ذکر کردی موصوفات ندی ذکر کردی موصوف دا دی مناسبت سر منصوص سشه نیشتی نو چه سولا گوری نو گورا کنو چه بودی خوبا کی نیشتی قطار پا قطارو لار غازیان جماعتونو دستی دا غازیانو صفن پا کامل قطارو در دل دا کمال خبر دا تعجب خپل روح راغست تیرے زان سرا کپن دستر نرساو اور دشمن تو لالی چی کلب از امرم کلب از دلاس شہید کیکم دا اولی دا کار کئی ذکر کئی انہ الہاکم لواحد پوئیگی چی الہی کیاو دے وغرانا پا دیر ازا کیگی پس زاجرات زاجران نبیاک دلیل لے پا توحید دا اللہ بانی رتن کی دا نفسون دا مجاہدینو زج کافر اللہ زاجران کامل رتل سمردار کی سزخ میان کی او تو اتر سی خود سے پیر اتر سی جبیا مسلمان تا نمک کی از زاجرات زاجران فالتالیات ذکران نلوستون کی ذکر دا اللہ را دا اللہ قوانین حکم یاد ساتھی پا جہاد کی دا اللہ دا حکم خلاف نکی بلکہ دا بدر پا مقبانی چکم صورت نازل شو ابتدا کی صورت انفال یا صورت البدر دا بددین رو تو ہر جہاد مقع کے کمانڈر لست یو بو قدبو بو سفونو با تیار سنو او بو صورت انفال لست دا دی دا پارا چی دا قوانین و خلاف چرتا ہونشی جہاد خالد اللہ در آزاد ہے قانون دا اللہ بانی دا اللہ دا قانون خلاف پک تراشی جہاد جا جہاد ملے الصفات بعض عالمانو عقلی دلیل گردو لے رہے الصفات میں امراد مرغان اغسطی دی لکہ مرغان صفات و یقبض افا اولم یراو الی الطیر فوقهم صفات و یقبض مرغانو تا چرتنی دی کتلی قطار پا قطار وڑی کری دی ویقبیدنا ویراتولیوم اصفافات فن تا تاریات ذکرن انبیاء علماء صلحاء دریوار سپتونی با پدیمان کردی پا ہر تقدیر کی واخلی ان الہاکم لواحد یقینو کا الہ ساسو دے اکیاو رب دا اسمانون عقلی دلیل اور رب دا شرک بالکواکب رب کے دے دا آسمانوں نو دزمکی اتکی دی پمین دے دوارو کے دا ٹولو رب کے دے دا مشرقنو انا زینا سما دنیا المشارق مغارب پریخے دے ولی دا مشارق نا مغارب فاہمی جی نو ذکر تے ساجت دے ذکر کئی نو تو فیدب پکی کہ ذکر نکی نو نقصان پکی نشتے مشرق خوال مشرق دے چی مغربی چی مغرب نہیں نو مشرق بدا کم دینا راوالی زوجین دی مقابل بے چی مشرق و نو مغرب خامخا دے قرآن جمع ذکر کرے را المشارق قرآن مفرد ذکر کرے دے صورت مزمل کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو او قرآن جمع ذکر کرے را لا اقسم برب المشارق ورب والمغارب انا لقادرون مشارق مغارب جمع راوڑلا مشرق و مغرب مفرد راوڑلے مشارق ذکر کہہ دے مغارب پر کہہ دے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مشرقین و مغربین یلی یعنی مشرق مغرب مفرد مشرقین مغربین تثنیہ مشارق مغارب جمع حکمت سرے کلچ قرآن مشرق و مغرب ہوئی نو دا جہد کے نمراد دے جہد تا مشرق دا مکمل اور جہد دا مغرب مراد دے ٹول رب المشرق والمغرب رب چیرے دا مشرق و دا مغرب اچھ مین کی دی معنی رب دا دی طرف ہم دے دا دی طرف ہم دے مین کی سر آلے ٹول والا مراغن طرف ہونا ختم شو مشرقین و مغربین چوئی اگر پہ اعتبار دے ابتدا و دے انتہا ہوئی دنور ہر روز در خطو سے جدا دے اور در پریوتوی جدا دے دے سپوک مئی خوز منگتا پا نظر آگا نرازی منگتا خو پا نظر آرازی چی دیر لری شد آخ پل پل دینو نا لپتا لگی منگا دائی نو چی پا ووری باندی نور آگا دے تاو رسی آگا تاو رسی جمی باندی نور آگا سر تاو رسی اور بیارو را خوزی را خوزی را خوزی نو دقا سر تاو رسی میں ابتدائی دا دیز ناوا انتہائی پاگا دے باندہ نو دوائی مشرقین کو ابتدا دا مشرق انتہا دا مشرق دا شن پریوزی مخیر کے نو پوری بانی چی آغل تراخی جی پی جمی باندی اس روان دے دست دی طرف تا دی چی دی طرف تراخی جی نو کی پریوزی نو آغا بیا دی طرف تاخر کی پریوزی نو دل تا کم مغربین شو انتہا دا مغرب او انتہا دا ابتدا دا مغرب دا شنت انتہا دا مشرق اقرار مشرق نو پریمانے ویلی رب المشرقین رب چرے دنور خطو دا اول دے دنور دا خطو درستی دے رب چرے دنور دا پریوتو دا اول مقام دنور دا پریوتو درستی مقام دکنے حیطا مراد دا مشارق مغارب جمع کی ہوئی اتل اشتر روز نور یاد وکم درکم اتل اشتر روز نور پو جدا جدا زیر اخی جی پو جدا زیبانی پریوزی مشارق اتل اشتر مغارب اتل اشتر ہر روز جدا منتر جی احساس نکی الکی چدیر فرق ہوگی نو جمع پہ اعتبار دی ذکر کے دا ہر روز نور خطیر طرف مالک اللہ ادنور پروتی دے طرف مالک اللہ دا ہر ہر روزی اتل اشتر وار روزی حکیمین کی داغی ہم میں بیا مشارق کی ذکر کو مغارب اولی پرے خو دا سو ہوا جنا یو دا چی اصل مخلوق تا فیدہ زیادا اگا پا مشرق کی دا نپا مغرب کی مشرق نراخی جی نرانا خوری گی دا مغرب طرف تا چیزی خو تیار را پاسی او تیار خوری گی نظرانا ذکر اوکو دا فائدی دویم ادا چی مشرق خو مغرب خود دے ہو دی یعنی تیارا خود دا ہو دا غرانا دا نور نرازی نو چی کم تا نرانا رازی نو اغیی ذکر کرو پا دی اعتبار باندی او مغارب پری خو انا زین نسما دنیا بی زینتی نلکواکب دلیل عقلی بیان کو عرص دا اللہ پا ملک کی دی او سرب دا شرک بالکواکب کی یقینو کہ خستہ کہہ دے منگا نزدی اسمان دتا دنیا تا نزدی پا خائص یعنی سوروبانی الکواکب بدل لے زینتنا خائص اسے دے سوری دے تے دے خائص ذکر ہوئی چی سوری پا طول پا یوزے ندی دے سورو جدا جدا طبقات تی سپوگمئی نور سپوگمئی دی اسمان کے نور تلورم کی یعنی تلورم منزل کے ادین ادرے منزل پاس ثوابت سوری چکم پا زیو لالدی حرکت نکی که کئی نو دا فلک پا حرکت بانی حرکت کی نو آغا سوری اوی چی در طولو نو پاس پا اوم اسمان کی پا تم کی یا اوم کی ادوم رو چت کی نو پا دی لحاظ باندی خائص دا اسمان دی او دی متفاوت ذکلی دیشی پا دی کی شیشی ولان دی باندی کا او دا پاس باندی رناو لگو دا رنا پا لاندی شیشی کی خکاری گی دا احساس پا تم نکی چی پا دی میند که شپاگ نوری دی او نلکی شیشی صافی نو اغا خائص دا پاس چو اغا خائص دا لاندی نراغی دیو جنی زین نسما دنیا دا ندر چی سورو طور پا دی کی الکواکب و حفظم من کل شیطان مارد ساتل دا منگا ساتل دا هر شیطان دے خیرنا حفظم بفول مطلق حفظنا حفظم من کل شیطان مارد یا زین السماء الدنيا بزینة زین السماء الدنيا حفظا من كل شیطان مارد او دا پارا دا خستکو ساتنی دا هر شیطان سرکشنا الکواکب او دین دلبان حفظا من كل شیطان مارد کیم کواکب مراد دی دا صناعات استخدام یو ناشنا مثال لیدا خائز دا اسمانون چکم کواکب دی نو حفظا من کل شیطان مارد دغا کواکب ندی البته دا دی نظیر دی ماوی فرشتی دی فضا کی دی سی زیو سرازی او سی مستقل پہ حفاظت مقرر دی نو چکر شیطانا نوی دی حدیث کی مثالم خوزر دی سپک دی هوایی ناری دی یو بلبانی سواری نو داو خیجی دندلی شوی دی فرشتو سغیر علم غیب نشتی چی پا نظر راغل خو گزار پی که چی پرا نغلالا دو سوار دو نواپس رازی گزار پی که نو سچل کئی دی حفظا کی لاس کی لاس کی چی تشه راشی نو آغا کلک شی اچی وی غرزی نو آغا گتل این پا غارا بانی شگا نمدا پاستا شگل این که رواق لی لاس کی چی غرزی بیا شگل چاق سای رواق لی چی زور کی تی کتا چی جا بسک شگل آغا شگا دا اللہ رب العالمین دا غول پارا اسباب دا تیار کی شاہ فضا کی لاس کی اور تشہ پلاس را شاہ ہو اتو گئی پا ہو پسے غلب بشی رکدار النجم الکوکب المذنب نمون تخکاری بھی جدا کا نسطور ہے دا دا اسمان آگر ہے دا اسمان اسطور ہے تک پر زیبان کے اگر زیبان نخو جی اچھا او خوزی دا قیامت دی جکن خوزی نے سیارات نہیں دی ندار کواکت ندار آگر نزیر دی اول کے کوکب نہ مراد کوکب حدیثی مراد ہو دین دے کے کوکب نہ کی اشارتن مراد دے تحز دن کی دستور پذیرہ میں یہ حفاظت ہیں دین مراد اگر کواکب اگر چکم دے فرسول اکی تیاری یا اگر مراد دے اتوانگی مارد مردن دے پمانا دے خلابان دے مارد الخالی عن کل خیر مارد مانا سرکشا ناکارا امرد بیگیری خویمخی روکی تو ہوئی فقی کتابونی کی لکی صلات خلف الامرد جائز دے ہو کنا جائز وی فرض موز نفل موز کو زوانو نو پسی کی گی خو کراحت دے بکی او کچرتا زوان ندے نو فرض پسی بیا دو کی گی نو دوم رد چه زور شده ده کوسک یو توی کوسک شی بیا روستو آقا مخ کی جنری پیدا شی مخ کی زیگوال پیدا شی بیا پا که کراحتون نیشه خود تو پوری که خواه ده نو تر آقا وقتا پوری پسی که زوانم ده کی گیو پسیم خو کراحت ته دکیتا نو جماعت رو کی گیو ریر پاره چه سوابو شی نو چه سوابو نشو کراحت را نو جماعت نا فیده تو خطلا فیده نیشه دکیتا خلف امرد فَهِزَّمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْفَمَّهُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْعَلَى وَقْنِشِي خُدَرَ دو مُعتبر برجماعت تا فرشتو تا او اشتیشی دو من کل جانب ده هر طرف ندت کم چیزی دو اسمان تا يَسْفَمَّهُونَ فَلْ يَسْفَمِنُونَ لِكَنَا لَا يَسْفَمِنُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْعَلَى وَقْنِشِي خُدَرَ فرشتی ولی پریبینو سمعنا في نظر آغلي لا ينبيه لا يسمعون إلى الملأ الأعلى قرآن دا ذكر كي وهم عن السمع لمعزولون سورة شعراء آخر كي شياطين ألم تر أنهم في كل بعد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وذي دا ذكر كلا وما تنزل به الشياطين وما ينبغي له شيطانان دا تلاتلين شنشر أولين ولا مناسب دي إنهم عن السمع لمعزولون یقیناً شیطانان دور دونو دو قرآن پلو تکریشی اگر پلو تکریشی ذکر که پلو تکریشی ناوری دو دور دونو دو تکریشی دی و کل کدو کوشش شروع کی نبیان دو کوشش اللہ کامیابی دو تنپی دی لا يسمعون الى الملأ الاعلى و یغزفون من کل جانب ملأ اعلى فرشتی پاس جماعت ملأ معتبر جماعت الاعلى و جب وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ نَمْرَادٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنَ السَّمَاءِ یعنی سے طرفون تقسیمشی نہیں کہ دی طرف کی وطتوکے کہ دی طرف تکے اور شیطانان نے حفاظت کوئی نکو دانا طرف دی فرشتوں پی نظر سن اگو پسی تو غندے را خلاص کی او کد دی طرف پی نظر سن دو پسی را خلاص کی مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنَ السَّمَاءِ دَا دُحُورًا لَپَارَ ذَرَتَنِ مَفْهُول لَهُ دِي یا مفعول مطلق دی یقذفون من غیر لفظه لک انبت نباتا قداشن تا جلست القرفصا بما نبانی مفعول مطلق من غیر لفظه سی بی قول بانی دبور علماء اختلاف یقذفون من کل جانب قذفا ولهم عذاب واصب یا داشو ہے یدحرون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دہر وی تیلوالو تب زلجکاولو تو سرد زلت و سرد بیدتینا ویشتیشو دا ہر طرفنا دا پارا درٹلو دا بیدتا کولو دنیا کی عذاب دغا ولہم عذاب واصب دیخار دولا عذاب دا ہمیشہ واصب دائم دا ہمیشہ عذاب دے دولا کلا دا مرگ نپس دا دنیا و دا خیرب دولا عذاب انہوں نے ذکر کر نو دا تاسو اچلا پا غیب بانی پیگی اور تاسو زو تعظیم کوئی ذکر دا رد کواکب و دا شرک بالکواکب اول ذل باندی رب المشارق والمغارب انا زینا السماء الدنیا دن ذل باندی دا کواکب دن ذل باندی رد دا شرک بالجنات او الشیاطین دهورا ولهم عذاب واصب آسو اکرا مدد کئی فاستفتهم اهم شد خلقا ایجل دا مخلوق انسانانو او بیا رد شرک بالعباد انسانان ہو لیدہ اللہ سر شرکان کئے نیکانو بندگانو نا خدایان مجھوڑوائی بندگانو پر دیبانی ساتے خدایان تیسل جوڑوائی تا پوسکر دونا اثبات تا قیامت مسئلہ ثانین دوجی سخت کلک گران پیدا کولو کی اشد خلقن افعب خلقن اشد خلقن سخت پیدا کولو کی کناوا تو کیوں پیدا کری دی دامک کی دی کرو کو اسمانو چیم پیدا کری دی زمک چیم پیدا کری دا دسن تا نور تو ما بای نہ ہما دا دی پیدا کول گرانو کو دی انسان پیدا کول گران دی انا خلقناو من چین اللہ عزب اجز مخلوق پیدا کرو منگو دا خط سلیخنا کنا لازب لازم لاز پور انخلی زوری کی پور انخلی با نیم دا دا متبادل و حرفون رو ندی با پدے نیم دا نیم پدے بانی با راتب راتن لازب لازم با پدے نیم و دا نیم پدے بانی با رازی نیم تین لازب دا خط سلیخنا کنا چی لاز پور انخلی اللازب قدردانم نما ددین جوڑ کری دین دوراول جر خدایان تینا جوڑ کر تعظیم لسورو کو بلا عجب تیسخرون بل انتقال کلام انتقال من کلام الى کلام دا خبر پدی دے پریدا رد کی نا دا مانند چی اگر رد کی او نیل شروع کی دا پدی دے پریدا بلا خبر کن دتا بلا عجب تیسخرون دا ہر چا دا کلام یو اندازی یو ملا و تپوسو کو یہ مشرقی وین جی سارا جمع جائز دنواوے نا یہ قرآن کی یہ ما ملکت ایمانو کم میں قرآن ہوئی کل قرآن تفسیر علمانو کرے دے جو سنیات و سارا تعلق جائز ندے نتفقل ہوئی مولانا شبیر احمد عثمانی ری کلی کو دلیل نیشتی نتیما و پا خبرو شروع کو اے بلا خبرو کم نتیاب اخلاس کرما بولا جواب شروع کو اے بلا خبرو کم میں خطب بلا بلا کہو جی زمانہ تپوس جا سلے کیسے زمانہ مازل خراب کرا اے بلا خبر اکم قرآن پس بلا اے بلا خبر اکم ویدہ پریدہ دا زرق و زود کو زتا بلا کم بلا عجب تو ایس خرون بلکہ خبر دا چیتا تعجب کرے تو دو پہ انکار دا قیامت تعجب کرے تو دو پہ قول دا شرک او گورن جنات دا اللہ سر شرکان کری یا عجب تا اشیطانان حال دو آوری دا انسانان دا اللہ سر شرکان کئی من تین اللہ عزیب چیز خاور نجول لکھاتینا اگر شرکان کلا دا شن دا اللہ سر شرکان کلا الکواکب السیارات عجیب تنو تو تعجب کے فدیبانی ویس خرون عمر ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنور سا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تعجب کم جو چیزا منگے سلی ہو جیم چیزا فر لاز جو کلشی تا منگے تعظیم کم گے دیر آرہ سیرہ مدد کی گی آقا بم سنبالاو یہ اصل پر یہ شرک تعجب ور دی آچی کلا مشرکانو نو پا مسئلہ توحید پیغمبر نو رو تعجب ور دی پیغمبر باندی اجعل الالیتا الہا واحدا انہا دا لشیعن و جاب دا اولی پا توحید تعجب کاؤ اوز پا شرک بانی تعجب کیا قصرے دے بدل شوئن دے وجہ سوا اصلاح دے ظلو سوا مخ کی ظلو پلیتو نیچی پلیتو نو اگر پلیت شو تخخ کاری دا اگر پاک شو اگر تا نخخ کاری دا اوز ظلو پاک شو اللہ قسمت نصیب کرو نو سو تا اگر پاک پلیت پلیت کاری گیا پاک و دا پاک کاری عمر وی امران من جاہلی من امور جاہلیہ یبکینی احدهما و یصرکون الاخر زما د کفر د زمانی دو خبری دی یو می جړی چی یاد کم ا یو می خندی پزان پر ول خندار چی د څه بلاو ما چا ته پوزو کو خلیفہ یو څه خبری دی دغه خبری دا دی چې زما سفر کې تلم نور می شو و لوی جنیوا واپس رالم مور پټه کړو اخر پټو لګی دل ترو کروا ودا ستا لور دا یما پزان نه انګار کو یہ تو موری تسلی رالا چی دیو تو اس سنوی ای باو مطلع را کندا میکن اسطلا دوی برا مین لگی دی اگی بلا لگی را ام تا کولا پتا جلو لگی دی چی کندا می دوم را دک اکلا چی داو تو غردم را تیر خطه نیشی زر مدامی تو غردو لگا لوی جنی و چگی وقتی بابا ما با یوازی تریدی ترا نزی زما مور با موا پسی جاری نا چی تما سر دا چل کش ای ماو لخلو پناک کلا وست یادون وی جارا را دی چه سمر ظلم ما کرلی دیم خبر چی میخندی مجھے ٹو نے روس تو عمر دیر سخ عابد و عبادت گزار ٹو لسپت نہ وقت نہ وقت پر بتا جدوں کو لاگو بتا جد چکم نو کعبہ کی بنا سو ارے بتانو تعظیم لے کہو جو ٹو نے روس سے بدے تھا کل بے کا او بہتا تھا جب بے فکر رہتا کوا اچھے نہ بلاڈ جو کوڑتا بلاڑ نہ تو سلی بے بیوم نہ رات لا نو کجور بے روا سے زر زر ڈی کی بے تیرے کو داغے نہ بے غصیب جوڑ کو نہ چیز بے جو کو نہ سر بے نزی کے ہو چیز دا دا حبل حادیل تعلق دا حبل سر دا حبل تار دا سر لگے دا کارلیس دل تماؤ لگاو سر اگر دیر ودید تر ازی او اے داو لگاو ویچی سار با پاسی نم ہوگی مرز زر زر با مجاگا کتا کر نو بشپی میں فضال لطاقی کولا چیز دے بزمار طاقی چیز سار چیز نو خوبی و زدی خبر سارم چیز سنگ خدا و زمانگا دا سچل کاو ما سچل کاو بلا عجیب تا تو تعجب کہ پا کفر ددو بانی تعجب کہتا پا انکار دا قیامت ددو تعجب کہتا پا انکار دا پیغمبر ایدی تعجب کہ پا انکار دا قرآن تعجب کہتا ددو پا مسئلہ دا شفاعت چی دوی منی و اسخرون دا تف افتراق پا حال دا دوالو چی تا دو پا خبر تعجب کہ و اسخرون دو تا پورو ٹوکی کئی او گو یعنی دو تا پور خان دیا تا دو پور خان دیا دو پر اٹھو کے کہے ان تسخرو منا فانا نسخر منکم کما تسخرون مو علیہ السلام بیلو کہا تاسو نو پر خان دے تو کی کوئی نو بتاس پورو مخان دو وقت براشی نزل تو یس تسخرون یس خرون دو تو کی کئی و اذا ذکرو را اذکرونو چی دو تا دین بیان کشی نسیتو کشی نسیت نقبل ای او کل چیوینی تا دلیل دا قدرتون دا اللہ نا یس تسخرون یوول تو کتبالی یسخرون نے یسخرون کو دوپارہ دا مبالغی زیادت فی اللفظ زیادت فی المعنی دیری وشتی کئی او گورو تو دیو سپنگا پا دیبانی غلی چی دا خبر میں سرگند کرلن دو بگر ایمان رولی منگا دمرا لیوانیوی منگا دمرا جاہلات چی پا دین پویدات سری اوی کندیابا با مشور سری را روڑے گوستا خوب طالبان تو یوگیم روڑے را کہا اگا خود بگیلا بقیت خبزکم فی القدر فادخلوها غدا سننقله للمعد فی الظلمی کفرے کے کیرے بے بروب پا تقران لمور کو یا پسر میں یا ریو کو ساری بھی جاج اور کوئی مو اگا ام ملاو بے منگا دمرا جاہلات چی پدی نے پوی دات پدی غزوم پی گئی تا تخیل چی پدی غزوم نے پی گم یا استدخورور ندو بومی منگا دمرا جاہلات چی پدی نے پوی دات چی تو منگا غلائی پدی بانی پدی ٹوکو بانی دی تمہیں تیار نہیں یس تسخیرون جو ٹوکی کے یس خرون پہ مانا بائیں یا یس علون غیرم ان یس خرون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی کہنے چکی نے نئی خبر شہدہ خلق براغون سے نئی خبر شہدہ نگا پا شباب پہ شروع کر یس خر اس تسخیرون وائدو نیدہ دے چی سکی لیکن دروغ دی ترگان سحر باطل سحر مبین جادو دے ترگان دا ساریے روڑ در روڑ نو جدا کی پلار در پلار نو جدا کی کمال دارے خوچی اور زیرے سنگ لالان نو بیا جو شو بیا جو تو پڑکی جی نو یس تسکرون سیار مبین اکل چنگل سنگا اشو خوارے اڈو کی ترابن خوارے قدرے و ایزامن اڈو کی اڈو کی امنگو بیر بیا پور تکلے شوی نشنا خبر دا او آباؤن الاولون او ایزامنگا مشران لمبنیون او هم ویلے شوئے او آباؤنا الاولون یا مشران الانبی یرا دا زمنگا لا تخبر را کی دیشی که ممکن ای و زمنگ مشران چی پا زرگون کلون شوئی دی ملگی ذرات نیدی پا دی شوئی دا بملا جوندی کی دا سلیوانے من مندلے دی ویتا سو بیا جوندی کی گئی جواب ویاو ان جوندی کی گئی صرف جوندی کی گلنی دی او یا بتا سو زلیلا و انتم داخرون انتم زلیلون از اللہ یہ بزلیلہ سمانا تاس خونے تیر اللہ بجندی کئی اللہ بجندی کئی تاس خیال دارے چی دا برا جمع کی غنی لی دلیل رشے ویلے کا پدی خوبا اللہ دیس کرے شے چی دا تونی دیسے سوان کری گوری کری اگران کردے آقا بولو خیال تیر دخروز بیا آقو چی شانہ تیرہ سا جو تیرہ شو جا بچی تیر سارا دی کن پایا کن دی تاس تخیال لی دا بلی گیا دا شکی بچانی بینی با دقو پیدا کری دا بجلی مشین ابا گوری چرا کمی کمی ذری چرا دے کو دا شیئی نیستی انما یا زجرتن واحدا یقینا دا بیا پورتا که دلستاسو الباسا یہی زمیر وم یقیناً دغش زجر تم واحدا یو جڑک دے پیدا میں ضرور پہلے حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی تو کمزور ہے شوی کمزور ہے معلومی کی خوشحالی اور تازواری کا اثر کنشترے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیف انعم وصاحب القرن قد التقمه زب سنگ خوشحال شم اور زما زن کی بارات سنگ راشی پہلے والا پہلے کھلی تھی اللہ وحنا ظہر املائی کی تکرے اللہ کا ہمارا انتظار رکھی ہوا نویم بھائی سور پہلے دا کرم ارے کی سوری کی پادت مخلوق باندھے ادر ٹول مخلوق روحن باغے تدن نکرشیا کا وقت پیدے طرف باندھے اچھے تو یہ پوکا نیچی پوکا انہوں ہر روح با پخپل خپل سوری باندھے خلاشی نیر لکا گولے مثال گولے دا کل پک کم دے کے چھے دمڑی تنو آگا تنی تبورس تنہ بالتا تیارشی تنی تبورسی تنی تبدن نشی بس آئے برا پاسی ازان نبو دوری تا کوئی حدیث کی رازین دا لا الہ الا اللہ والا لا یحزنہم الفضاء الاکبر قبر نرا پاسی سر نبو دوری تا کوئی اوی با لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یحزنہم الفضاء الاکبر و تتلقاہم الملائکہ ورغتی بنی نمدا ذکر دے زجر تن واحدا یو جڑک دے پیدا منظرون فی الحال ازاد مفاجات فی الحال ڈوبا پاچی دری پابسی اگول ینظرو مانا ازاہم بسرا بس جندی دی او نظر بے لگی ابو حیان مانا کی حاصل دمانا پیدا منظرون پیدا ہم احیاء بسرا البحر المحید دے ابو حیان وقالو وائبدو ہای افسوس ملا ہدا یوم الدین دا جرد تپوز دین یوم الدین دا رد تپوز دین و دا جزا دین دین وہیم بدلیتا وہ دین آقا قانون تو یہ لکی چی پاقی با بدلہ اور کو لکی قبر کی تپوز تھی کہ ما دینو کا دا جن قانون تو دینی دیلی کم صلیتا کم سنتا کم تحجتا او کم سافرتا ساتو پریشی دیبارتا ددی پوسن کی تپوس بکی ما دینو کا سفاری دی ٹوری دنیا تشیر مسافرا خود دارا تا استاد جن قانون سو دی کی دی تویلی چه زما دا جن قانون پاکستان تول لو کفر دے او زد دی خلاف کوم زد دی منولو تقیار نم دادی چر تویلی دادی تپوس نیچ دی ما دینو سد استا قانون دا جن دنیا کی سو حاد آیا امود دین ویدا جو بیا غرض دین قبر کیم تا پوس کو دل تو دین دا غیر تا پوس وزدہ اوز بسی چل کو لکرا خبر و قطر نہ کرا دا درز دا جزا و صدا دا درز دا فصل دا جدائی اللذی کنتم بھی تکذبون آج تاس درو جنگنلا دا حاد یوم الفصل فرشتی ہوئی یا حاد یوم الفصل مومنین ہوئی علماء ہوئی صلحاء ہوئی یا حاد یوم الفصل اللہ طرف ویلے کی تازو صرف جزا سزا گنے جزا و سزا رضا ورکی یوم الفصل دکھائی روز دا دنیا کی مخلوق پتوسی زنو کی شریک دیر طول غد دے اکورو کے خوٹول پا دی اسم کری دی کی شریکان دی غد دے اکورو کے سرمایہ دار دے او کبھی سرمایہ دے کافر دے کم سلونام خود دے اسمان دلان دی دی دے نور نرس تفیدہ رسی سطوری نرس بغونو تفیدہ رسی ہوا باران دا طول دا پارا شریک دے کلپ یو دے وری کلپ بل دے دا چا دا پارا خاص ندے چا دا پارا دے دا پارا ندے شپا رز پا طول باندے طول پا دی کی شریک دے غرونا سمندرونا بر دریابونا دی کی طول مخلوق شریک دے دا فیدی اغسطل دا پارا فیدی تینا اغسطلے شی دا نور چیز ندا سے لس چیز ندی چا پا دی کی مخلوق طول شریک دے یو پا کی دا بل نزیاد حق دار ندے آنی یو دے دین خارج نشتے یوم الفصل دا قیامت رزا ہر تو جدا سو دا جنتیان ازمکا جدا دا دا جہنمیان جدا دا دا جنتیان ازمکا در مکتن بیضا مشکو انبر او دا صدا لکا مائدہ کی پچی پیگ دی پر ایخم بانی خواہ خودی در مکتن بیضا دا زرخیان ازمکا صدا سکو رکی دی وور دی دا غو ازمکا اندلان دی وور دی ازمکا طول دی گو گرو دا اپا طولی باندی وور بلی تارکول لی اور پ دا جنتیان آسمان عرش الرحمن دا جہنمیان آسمان پاغو بانی غرد و غبار توری لوری چی دا پاسین پی نور نور عذابونو وریگی دا جنتیان و بارانونا دا اللہ رحمتون دی دو زخیان و بارانون غضب دے ماران دے علمانان دے پاگو چوری دی جنتیان و بانی و بارانون دی باران کی چگوڑی نو کل کلی گینکے خوی کوری لکان دا خدمت تا پار اللہ نور واری کدو بانی را پیدای کی اعلا جامعی واری گی اعلا نیمتنو واری گی نیوید دو جدا و دا غو جدا دا شانتا روز دا جنتیان و جدا و دا جهنمیان و جدا دا جهنمیان روزم طور تم دے طور تیارا دا دا جنتیان روز انوار الہی دا عرش معظم نا دا غزین واری گی دا غو شپا طول شپا دا طور تیارا دا اپا دو بانشا دا انوارو خوروالی دے کموالی دے ہر شکی جدائی راغلا دا شانتا خوراکونو کی سکلو کی غرونو کی دریابونو سندونو دندونو کی دا جنتیانو دا پارا نهرونو دی سالور قسم نهرونو روان دی دندونو دی علا قسم دا دوزخیانو دا پارا دندونو دا وینو دا زو دی الحمین اغیط دی اغیط با بوتلیشی و بولا دا اس که لکه تاریخیز گی جنتیانو تا با جنت کی پجامونو روخ کی ورکوله کی گی و اغا سر بر دی زیادی کمی ندی فا اغی مهرون رگی دری دی ختامو مست او دولا اغا سر بدنیا او ترخی زهر دقو بولو بود لگی گی هر تجویاشه هادا یوم الفصل جماعت کی شریک وی اجره کی شریک وی چنک کی شریک وی کتا کی شریک وی غر کی شریک وی گدر کی شریک وی دی هر تجوی شفا عرض کی سر شریک وی اوس هر تجوی جدا جدا شد یو بل سر ستعلق باتن خود تقطعات بهم الاسباب رشتے وقت ان سے تعلقات اس نشتے بے معنی بانی بیان کو ہاد یوم الفصل آج تس درو جن گن را ختم سو دے دے بانے کلام احسر الذین ظلموا وازواجهم ذل کلام دے اعلان موشید اللہ طرفا غن کے دا ظالمان ظالم سوک دے آج قیامت نمانی ظالم سوک دے چی پیغمبر پر رکو کی کہ ویس خرون ظالم نے چپوینا دو پیغمبر پر رکو کی کہ اجعل الالہت الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب دغد ظالم ظالم آگر چی قرآن نمانی وی دا دید ازان نجو کرده ده که دا سه کتاب ده هنور اسلوم ده دین و از واجه هم ملگری ده دو دوستان ده دو یاران زوج ملگری توی بعضو حقیقی ما نبانه قصه خرده ده دو چه دو سر پاکی ده کی شریکی دا یو ده کهی یا از واجه هم امثال هم و قرآن هم عمر رضی اللہ تعالی هم دا تپس کرده دا تفسیر کرده و از واجه هم از دو دا کدی ملگری زوج زوج غلاگر دا غلاگر سر دل دا داکو دا داکو سر دا دا منجاور سر دل دا دا مواحد سر دل دا دا سنی دا سنی سر دا دا خپل خپل یو دیکھے اس ازواجهم اما کان یعبدون راتون سر یو دیکھے چه دی تازیم کاو اغا مشرکین چه دا چا الهیت منلے دا چا خدای توب منلے کدا خدای توب دا غو پر ازا منلے نا اغا مشرکان ندو سر یو دیکھے که آغو چنه نو خبر یا آغو ده دی خلاف وی چه ده نروا ده کفر ده نیکان خلق دی ناغه با جدا شی او دو با جدا شی این تازو لیوما ایوها المجرمون ده مقابل لا بخشی جکر کنه ال تایوی این تازو لیوما شریکونو جدا شینن ده دی ایماندارونو جدا کرد او بل طرف تا وازو آجا هم ده غی مقابل جکر کنه یو ده که او سرخ پریا کی دی او رام المرگری امتیاز پا مین ده نیک و ده بد کراوه او زوجیت پا مین ده بد و ده بد کراوه ابدانو کن مناسبت ته ده ده ده وجه نخوی این اول ما اسألو عنه رجلو جلساو سنی کثیر وی ده دوستانو تا پوسی ده ده مرگر تیا ده چه سر ده وی نیست اولای ده چه سر ده غین پتلگی چه ده سره اون ده ده کن ده غله یا ده سره اون ده دغا نیکه خواهند و ده دی نیکه مرگره ده ازواجم اما کانی عبدون من دون الله فاهدوهم نمیغه کئی اهدوهم نصنه کئی اهدوهم صنر کئی برابر کئی فاهدوهم محنه صدا ادعوهم قدموهم روانده کئی مخی کئی پترف دلاره نیغیبانی پترف دلاره ده جهنم وقفوهم انهم مسئولون واقعاتو کی ترتیب نده دا دل بدل ولی ذکر کئی دا پارا دا تشخیص دا ذهن پیو ذهن مو دنی که پیو ترتیب بانی پیو لاغی روانی او تو شا ریش شا خواشا دی خواشا دا گردی واری روان دیو سو دیلی ذکر کئی سو چکا فکر ہو کہ وقف دب امرائی ترتیب نہیں امرا جہنم پہنے کے اسے ادرو کفوم او ادروائے تاسو ان مسول یقین تپوس رشی دس تپوس نتی خس لتانی یس الحم الاولون والآخرون علمان دا حدیث وی خس لتانی یس الحم الاولون والآخرون دو خبری دی کہ اولنی رسنی طول بداغی بارہ کی تپوس رشی اولنی نے آدم علیہ السلام نے رواخلا رستنی تر قیامت پورے کی را روان دی دا طول تپوسونو بچنے کی گی نو دو تپوسونو نیو دیر تپوسونو دی و صورت دا دو دے یو تپوس دی کی گی لما فعالتا دین تپوس کی گی کیف فعالتا دا عقیدہ دی ولی جوڑا کروا دا عمل دی ولی کرے دے دین تپوس کی گی نو بیادا سی دی ولی کرے دا عقیدہ دی سی ولی جوڑا کرلا یا دا عمل دا سیور جو کر رہا ہے کیف فعالتا دے دو خبر تپوس نہیں شے نہ جنت تا تک دے شے نہ جہنم تک دے شے تپوس بتی نہیں کی بے دایغونا چا اللہ رب العالمین بھی حساب لی گیا خوزا اللہ خبر رہا نہ تپوس بتی نہیں کی انہم مسئولون تشویر پتا سبانینا دیو بل سر اللہ اس نکوائی ما لکم لا تناصرون یو بل سر مدد نکوائی ڈالاوا کنا ابو جہل ویلیو نحن جميع منتصر موتولو دیو بل سر لاس کے ان کی دیو بل مدد کے ان کی مالکم لا تناصرون تناصر پیدا بلکہ نن خودو مستسلمون مسلمون ہم نہیں دی مستسلمون دیر خمون قا دیو کم دا اللہ تا بس سر کدے چی سوی لکی دیو جی دا غصدہ اللہ اللہ مخبکی زنزدونا زنونورتا مجلسون کی ناس جنتیان جہنمیان و مجلس نشتی جہنمی ہر اوزان زالا کوٹا کے بندے بل دے پنے جنتیانو مجالی سی ہوتا نو دو بر آئے دی سی اتا پوسو نا بکی زڑے تذکری کارگزاری الکا تعالو دنیا کی ایرا دا سے حالات تیشوی دا سے حالات تیشوی دا اللہ دے اللہ احسان دے چی اگا ہر تیرا توبہ خل معافق را تکلیفون نا اخلاص رم جنتون تیرا وستم وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین اول شروع کے سبحانک اللہم آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین یہ اوپر سر کارگزاری بہنی اجروں کی ناس کی مخبکی زنید دونا انسانان علا بعض ان پزن نور زن نور تربتا اگر زنی نور چوک دی نور انسانان او زنی نور جنات شیاطین دی جنا چی اگر دی اوپر سبب دا گمراہی کر جدینی دی نور دا پارا ندوبو توی قالو انکم کنتم تاتوننا الیمین وای بوتا انسانان پیریانو تا یا وای با انسانان خپل مشرانو تا یقینی را وای تاسو چراتا بکن پسی دخی طرفنا الیمین دخی طرف نبارات لائی خیر طرف مبارک دے سمانا دنے کئی دخی طرف نبارات لائی تاتوننا الیمین دخی طرف نبارات لائی لجیب دخی طرف نبارات لائی جیب کیو پیسی واچولی اس کین دل قوم تاتوننا عن الیمین دنے کے در طرف نا بیدا کی در خدا دان عمل خدا دا خدا بیدا تو شرکیت برا تخطا کول در خستا کولو پنجت باندی بارا پلے امون تل خستا کول تاتوننا عن الیمین را پلے بتا سمتا دسی طرف نا اندتا میرے طرف نا زمان سر رکن شا پارم ڈکا زبد لکیس ختم کم زمان گدا لکشا زبد لنوکریو گورم نوکریو بدل در کم تأتوننا عن اليمين رأتلي أمغلا دخي طرفنا نتا ميرا طرفنا يا عن اليمين رأتلي بتاس أمغلا دور دو طرفا يمين لا سيطو خلاص كي زور قوة و طاقت جاتي زور دو طرفا رأتلي كما نمغل نفما باري كيسونا جولول فما دي مقدمي پیدا کولي فما دي دروغ جولول فما دي شرمونا تلل تأتوننا عن اليمين زبان اچارم مجبورم صاحب مانرا کنتم تاتوننا یمین ذاتلے بتا سنتا دا قسمون ترپا قسمون با قول قرآن با قول دی که دا فیدا ای زمان پر خبری ادبار رو قول لازم چیئے تم تو اللہ گواہ دے کدو پا دی که خطا خبر رکم زمان اس تکا اتا خطا تاتوننا یمین پار طرف باندی غلو تاتوننا یمین ذاتلے بتا سنتا تاتوننا حق دا طرفنا مجاہد معنی کین الحق قطادہ معنی کی من قبل الخیر دا خیر دا طرف نبرات لائے فتنہوننا عنہ و تبتعوننا فی دا خیر کی وسوسولو اپا بادے کی بتا سم گراس کولو اگرنجی کولو بہو دا کرنم کولی وائی باوتا مشرانی پیریان بل لم تکونو مومنین نا زمن گمن رمانی بلکہ نوی تاسو ایماندار سورة العراف کی دا مسئلہ دے رصاف ذکر کری دا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم